بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الأعراف کی درې مسلې وی پاره واقعاتو اتباع ته ترغیباتو دنیا ما سره کوي چې چا دنیا سره کړي و نو غزلیل شو نو مخکې زور نو ورکړه غچا تا چې هغه دنیا سره کوله تورات د وادي خیال نه ساتو او د عهد الستو چې کما الله تعالی مې ارواح کې وعده غوښتي و دا وی خیال نه ساتو اوس بل مثال ذکر کوي ول نمونه چې چا دنیا سره کړی و دا حال ډیر خطرناک شو فمثله كمثل الكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا دا د چا مثال دی ډیر کتابونه ذکر کوي چې دا مثال دی د بلعام ابن باعور دا یو یهودی مولاو نیک سړی او ډیر زیات اسم اعظم و ته مویزو او پاغی کی مستجاب الدعوات دا غوخ کافران را لن او دنه مطالبه وکړه چې موسی علیہ السلام تخیری وکا موسیٰ علیہ السلام تا بددعا وکا ندج کم دینو انکار وکا ډیر په سخته چې تاسو ما ذلیل کول غواړی ما چې کم دینو ذلیل کول غواړی بیا رااله لغی بی بی طرف تا او بی بی چی کم دنو پا دیم تیار اکڑا چی تو اغتو آیا مون بدل اسرو وغیره دیر در کو اغید خواهند مطالبه اکڑا خواهند مطالبه اکڑا خواهند چی کم دنو دوکا کو ورتوی وی سروالا سپین دنیا والا و موسیٰ علیہ السلام پا حقی نستاخیری والا نقصان نور کئی او کب باطلی بس غرق پشی تبا پشی دیکھ اسے چلنے لگا آغای دوکا کو آغا موسیٰ علیہ السلام تا بددعا اکڑا ارادی کولو سرا بددعا کولو سرا جب اپا سینک پریوتا و دسپی پا شانتی شو داو یو واقع دا او دیرو تفسیرونو چا اگداو چا لند لکلی دا ٹیم پوری خبری ارچا سرا او باچه چا سره ډېر ټیمی نو خوک دی لیکلی دا مالګه مرچکې پکې اومچولی دي او چا سره لږ نو یې لږ لیکلی دي. موږ دا وایو په اصولو کې چې دلته د الفاظ عام دي نو الفاظو له اعتبار دی واقعي له نشته. دویم یو قول دی چې دا د امیه ابن سلط مثال دی. امیه ابن سلط چې هغه خو په حقانیت پوهېده او ایمان یې نه راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی آمن شعره او ولم یؤمن لسانه. شعر مسلمان دیو دین دی مسلمان شعرون سم سم وی توحید وی صحیح شعرون وی وی اسلام نروری ویداد امیه ابن سلط مثال لے. درہم قول دادے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل لی چدا مثال لے مکی والاو شاگیت خوایا تون ارالل او اغیت کمدنو آغا پری خودل ایمان پیران اوڑو. دلتا قرآن مسل القوم وی سا امسانا للقوم بزاد هر غچا مثال لے تا هر غچا مثال لے چاغتا د اسلام او د قرآن رشتینوال او حقانیت خمالوم شوی و دنیا اسرکی دنیا اسره کی او د دنیاوی مفادات د وجنه هغه چې کم دنو هغه حق قانون او حق نظام هغه عملی لکی پزان روان لئی او د دنیاوی خواهشات د وجنه هغه پریک دی دا د هغه مثال لئی. زنو تفسیرونو وسنو اگر بیان القرآن دا ڈاکٹر اسرا رحمت سے اگر ذکر کردی دی چھے یہ پاکستانی قوم کا مثال ہے. اوئی دا زمانگ دا پاکستانی قوم مثال لے منگا خو قانون اسلامو پیجن منڈے والاوالے ملک والازاد کو او د مفاداتو په خاطر او د قرضو په خاطر مونږه د غیر غلامی قبول کړه او اسلام قانون هغه مونږ پرې خوړو د هر هغه کس او د هر هغه عالم مثال لې چا خو دین تکړه وی او اسلام نا خبرداری او بیا چې کمدنو آغا دا علم دا جامین او دا دین دا جامین اووزی او آغا چه کمدنو دنیا پسیشی او دا دنیا سپیشی او دین نا بالکل خالیشی دا آغا مثال لے بیان کدیتا ناشنا خبر داغا کس چور کڑی میو دلرا آیاتو نقفل یعنی علم دا شریعت میں ولور کڑو و حقانیت نارسو خبر دے یوازی مولا ندے و لکا مولا کو بیادیر پا نخدے آتینا و آیاتنا منطول لید آیاتو نرا کڑی فان صلق منا ندے اود دینا انسلاخ د بیزینه د سرمنو باسي او د ګډ ګډونو نه ګډه سرمن تی نو باسي دي ته انسلاخ وي. یعنی علم او دین یو جامع ده دا غي او خپل لباس ته شاغل په بنده باندې وی علم اعمال لري اخلاق لري علم زیوار دی هده دا غي نو ودا سي فان سلف منها دا علم نبربن پاتشن مطلب دا علمی لباس دا علم عمل اخلاق اغای پری خودل چا اغای پری خودل و شیطان پا گزای معلوم کو ویده کی کار کی گی ورپسیشو فات باعو شیطان اوی پن سلاخان مخ کی صرف دا شیطان وسوسوا چوری گا تیس پکو چی دا بولاوریو کو ناوری لگا وسوسای و تواد چلی دای زن لکار کتل دی چٹو پای دی پسر کڑی داو پټکې والے یو دایې کړې یو لړګره ته په پاتې ساجت ته یو دا ګیره دورا غټ غټ پر خو دې لګه وڑا کاو رورو جیو وسوسه نیمه و تا واچول او په عمل سکو په کو شیطان می کار پکې کیږي دې ګوتې ځای میو باندې سپا کو منډو شو ار ویرا شته کې ځای کیږي نو شیطان ور پسې شو ولګي واتبعو شو چې فاتبعو شو نو قلې پر خو دې چه ده حادین و بزای ده غاوین و بپیرس که داخل فکان من ال چه چالا علم ده شریعت ورکڑوی نو اغا خو حادی بی اغا نورو تسخی لارخی او دیوز غاوی شو خود چه کمدنو پریشان شو او ده گمراهو بپیرس که راغی خود نورو خلکو ته گمراهی خی فان صلق منان وود دینا د آیاتونو نووتو یعنی دا غی رنگ پیرانگی فات باو شیطان اولا گیت مدبس شیطان مکان من الغاوین نشج کم دنو دید گمراهانونا کلا کلا لگا بی احتیاطی آغا چه کم دنو دا دیر غرد جرم دا پار ذریعشی مولا طالب کل الگ بی باکیو کی او ادا صدورا مسئلہ ندا مانا دمرا مسئلہ ندا بس داغی دو وجه نیچه کم دنو کار خراب شی او دیر پا بدل شی باغی چه کم دنو کار خراب شی او دب گمراو پا پیرس کے شامل شی کلگ معمولی سی دی او آغا چه کمدنو ندیر زیاد لوی جرم زریعو گردی فاد باو شیطان نولا گیت قدبس شیطان مکان من الغاوین اسو چه کمدنو دیدو گمراهونا فلاو شئنا لرفاناو بیا ولیکن نو اخلده الالارد انسان کی دو سی جو یو بدن او یو روحو بدن د سمکه نه جوړو راغیل د سمکه تعلیمو او روح د برن راغلو راغیل الله د برن تعلیم را لګلو تاسو فکر انسان کې دوه شیزو یو روح یو بدن روح د بره نه راغلی دی د هغه د پاره خوراک کوم د بره نه څه شوی دی راغلی دی تعلیم یې د بره نه دی او بدن د ښکته نه دی نو د ده تعلیم هم د ښکته نه دی یو خبر باندې پوه شو دویمه انسان د یو ځای نه راغلی دی او یو ځای ته روان دی انسان د یو ځای نه راغلی دی یو ځای ته روان دی پانه رومی چې شروع کړی ده بشنو ازنی چو حکایت می کند از جدایی شکایت می کند گفت من جفت بدحالا و خوشحالا شدم من به هر مجلس نالا شدم من به هر جمعیت نالا شدم گفت جفت خوشحالا و بدحالا شدم هر کی دور دور امان از اصل خویش باز جو ید روز اگاری و اصل خویش در روح کیسا کئی آغیتا چه کمدنو قصیده نائیه وی در مورن رومی قصیده نائیه در روح چه دینو ده براو برا عالم کی در دیر سلی دلو دیر تاوری دلو سجدا جداو ویوزای کی چا سارای وصلو یوزای کی چا سارای سو وصلو دی دنیا تراغے دی دنیا کی بدن کی ورننوتو او زا غزائن جدا شو سخ خپرے دارو دل دیر زیاد سرے خپرے دی بدن کې دی دمرا تنگ نه کنا چې ځان لچه کمدن دو وطولار بوری چه زبار دین سنگو زمان او آغا خپل مقام دو سنگا رسن اگه که سخت تنگ دی بدن کې او داوی دا زمان جیل خانه دا ایمال و باغ و زندانی توس دا چه کمدنو سا جیل خانه دا او چه کمدنو دا با څنګه چې کمندونو د دې بدن نه چوزي هغه ځای ته به څنګه دی بیا به خپاره نو دا روح کیسه کوي وای مانه روح می بشنو از نه چو حکایت می کوناد از جدایی ها شکایت می کوناد دې روح کیسه واوره لگا چې دې خپل جدایا د درد دا کیسه څنګه کوي خدا دا توي سین افاهم شرح شرح از فراق تاب و گویم شرح در دی اشتیاق دا روح وی وی مال درمن زرب کار دی چه دد عشق پا دربانی سکی گی پوی چه زوت دا کی سوکم چه دی دل از جڑو مو کنا دل از جڑو مو کنا خو مال دا سی زرب کار دی چه پایی کی در دی سین افاهم شرح شرح از فراق تا بو گویم شرح دردی اشتیاق چه زوت داغی شوب کیسه لگو کما بیا روح وی زرالم دی دنیا دا من با هر جمعیت نالا شدم من با هر جمعیت نالا شدم جفت خوش حالا و بد حالا شدم زه هر مجلس که کین هستم هر مجلس که زه کین هستم خو سر کین هستم بدو سر سوشم کین هستم خو هر کی دور ماند از اصل خویش باز جو ید روز گاری و اصل خویش سوک چه ده خپل اصل نلری پاتی شوی کنا خپل زای نلری سو شوی پاتی شوی نغاق خپل زای پسی جاڑی خپل زای پسی سکی جاڑی دا روح پا آغا زای پسی جاڑی ده دل تراغل ده ده پا آغا زای پسی جاڑی اوز ده با چه ده دی بدن نووزی آغا زای تا با سنگ رسی دل الله رب العزت حبل الله را لګل دي دا را سیدل را لګل دي د پوسې ته ټړه چې په بر دي بیا کده پوسې ون ټړلا بیا باندې دي دا نشي دي خو یې کنه دا داغه چې ده دا زمونږ د آبادان دادا سکاله کمایې که څه مایې او دا یونس علیہ السلام دا سکل اکا روح یونس علیہ السلام پس کیو پا مئی کیو کنا سکیو مئی کیو آنو زمونگ دی بدن کی روح تے کنا دا سشے دا مئی دا سکل اکا زمونگ سشے بدن او یونس علیہ السلام دا سکل اکا سشے روح چکل یونس علیہ السلام توحید ہوئی آنو آغا چک کمدنو مئی بهر کو مئی سکو بهر کو بهر آگی چه کل زمونگ روح توحید تسلیم کو او محبت د الهی تسلیم کو چه دا بدن ارتاو کن سیده ببرزی سیده بسو شیدی بارزی دیو بارزی دا توحید دا دی قرآن حاصل لگنا دا توحید او دا قرآن دا چه کمدنو دا رفعت ذریعه و دا روح دا برت و سوا زریعه او چې دلته موږ رالو نو د بدن د تعلیم او د روح د تعلیم کشمکش دی بدن موږ کته سکی راکاږي بدني تعلیم کله ډاکټرای ته کله انجنیرای ته کله بل یو تعلیم ته اغه ته چې کمندونو اثره کوي کله شهرت ته کله حب جاه ته اغه ته موږ راکاږي نو بدنی تعلیم ته څه کوي اگر راکاږي نو بدن موږ پکتا راکاږي پکتا څه کوي راکاږي او روح په بار زور کوي او مال بار خوراک راکا ابر خپل خوراک واړي بدن خپل خوراک واړي بعضکم لباز عدو دا دلته دا غرب غروب دی په خپل بدن کې دا دی بدن په کته زور کوي او روح په بار زور کوي او مال خپل تعلیم راکا اوس چلاسی بابا یو ځای کې وای وای اے خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما اے خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما روخ مردوم بفضل سو ایجابو دے چه خوشبو دے یا الله در طول خلق و توجو اغه بدن تا دا او بدنی تعلیم تا دا خلق و توجو سشوا زیادت شوا روخ مردوم بفضل سو ایجابو دے چه خوشبو دے یا الله چې دې خلکو توجه لګې روحاني تعلیم ته سبا خوي سبا خوي دا غو روح روحاني تعلیم غواړي هغه دا وي چې ببارزو بادام وي پکاته زو پکاته زو چې او سره دې کمندنو ایمان سره اسلامی تعلیم قرآنی تعلیم راوالي دې په برس شي لاړش قومي قوم په بار لاړشي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما شخصي شخص په برس شي لاړ شي الماهر بالقران مع سفره الكرام برر اقرا وارتقي اقرا وارتقي اپ برس شي لاړ شي روح په بار باندې دي دروازه وته کولاوي کې په بار باندې او چې کله روحاني تعلیم روان لي آسماني تعلیم پری دي دې پکاته شي لاړ شي نو پکاته لاړ شي نو پکاته ځا پکاته ځا سورا ثم رددناه اسفل اسفل سافلين اوس کته بیا په مسلو کما سر القلب وای او کما سر الحمار وای کولای ککل عام وای دار مطلب ولو شئنا لرفعناه بیا شد دا یا تون راغسته وی پدی چلی دلی وی ما بچه دی کم مقام ترسولی ولیکنو اخل دیلل ارد دیتے کندنو سفلی تعلیم تا میلانو کو دزمک تعلیم تا سو کو میلانو کو طول استعداد طول طاقت آئے چه کندنو پدی بانی خرچ آئے پدی بانی خرچ کو لارفانا ہو بیها ماو پدی اچت کڑ وی ولیکنو اخل دیلل ارد اخلده لرط مطلب دی یعنی وطبا هواهو پا خلو خواهشاتو پسیشو نو حال داسشو فمسلوهو کمسلی حال لکه دسپیشو نو داده یا قوم چه کمدنو اسمانی نظام راوالی او آغا چه کمدنو نافیس کی اللہ رب العزتی اوچت کی اوچتی کی سال اوچتی کی وہ معزز تے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وہ معزز تے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر محمد عشیر لکھو وہ معزز تے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن مونگے چھ مقابلے سے ہی مونگا نوجوانہ نے توید سنت پیٹ جوڑو سرگودہ کی نیلوی سب رحمہ اللہ تعالیٰ جزوی پریسو اور کاتب ہو اما ورته دا چې ولیکل کدا دا شهر ته ما ولیکل چې او دا ولیکل کدا نقشه جوړه کړم مزیدار نیلوس ابراهیم الله تعالی وی عامر بھائی تم یہ شعر غلط پڑھ رہے ہو بھائی جی ہم نے تو اس طرح یاد کیا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن کو رہے حامل قرآن نہیں ہے مور دے جی حامل اور تارک مقابلت ہی کہتا ہے نا اس وجہ سے ہم نے یہ بدل دیا ہے یہ تو قرآن کا لفظ نہیں ہے وی نہیں نیلو سب رحم اللہ نکتہ ہوئے لبی نہیں تم اقبال کی شیر کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہو وی اقبال نے تاریخ قرآن اور مسلمہ کو مقابل بنایا ہے. اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ تاریخ قرآن سرے سے مسلمان ہیں ہی نہیں, تاریخ قرآن مسلمان ہیں ہی نہیں, پھر تم روح کو ختم کرنا چاہتے ہو. نو چھ اسلام و قرآن را لال بھائی اچت شو پھر دنیا بادشاہت کو من چھ قرآن پر خود سٹونو بس سٹونو کہ انگریز کا سٹے کہ ہندو کا سٹے جوڑ سٹا تا سٹا نو فمسلو کمسل الکسپین سٹل کئی نو دا سٹل دینو فالاو شینا لرفانا او بیام او کمی را دوے نو چتکڑا ممید لرپ دی باندی خودے میلانے کو آوڑے تلالار دیزم کتا سفلی تعلیم دیزم کی تعلیم انجینئرنگ دیو دا دی کم دینو اور ڈاکٹری دیو بینک بیلنس دیو پی سی دیو مارکیٹو ندیو زمکی دیو جیدادو ندیو پراپرٹائی دیو ولیکنو اخلد الالارد خدا میلانو کزم کتاب واتبا آواو آو تابداری اکڑاو لگید دے بقبل طبیعت پسی تابدار شو تخوایشاتو فامسالو کمسال الکلب نمیسال لدو پشاند سپی شو مثال پشاند سپی دے یو مطلب بلکل دنو اس پیج اوڑ شو مسخ ہے اوڑ شو مطلب بلام مسخ شوی ہوا دب بلام چه کم دنو مسخ شوی ہوا دو امداده چه مسخ ہے نو شوی او مسخ نه یادی دیزای خو صفت صفت دس پیشو فامسالو کمسال الکل سپیسر ہے چه کم دنو والا تشبیح ورکڑی دا پہ ہر وقت پریشانی دے ضعیف القلب دے وہی سپیچ دے دے ضعیف القلب دے دے سڑا کمزور ہے دے دے حواز طور کولے نشی حواز آن سر جمع کولے نشی دے وجنہ ہر وقت سنکی گی جب ایرائیسی ہو سنکی گی خلو نشی بندہ والے دے ضعیف القلب دے زړی چې کمندنو کمزور دی د جبه رایستی او ار وخت چې کمندنو سنکیږي ان تحمل علیه الاس او تترک الاس ار وخت سنکیږي د دک شانتی چې چا چې کمندنو قرآنی نظام هغه پرې خوځو کم قوم پرې خوځو نو د اعتقاد به ضعیف شي زړه به کمزور شي نو دیوا متبع الهوا شي هدا خواہشات بیا مړی غینا کله به یو ځای تخلوه ذکری کله بل ځای تا او سنکی کی بار وخت اوس پی سره ته کمنو مثال وي او پریشان ای کی دویم چې کمنو داري چې سپه هی رسناک ډیر دی هدا بیا هی رسناک شي درن سپه خصیص ته نا دیوی از فک شی و خصیص شی سپی چاپلوس تی مالدار و خی جامی چی ہوئی نی نا آغا تا نا غاتی چه ملنگ و غریب ہوئی نی نا آغا پسی غاتی نا دیوی آم چاپلوسی کئی نا مالدار و او چه تا غریب طالب معمولی غلطی ہو کی نا پا آغا پسی بغاتی پا آغا پسی بغاتی سپے پا خپل جنس پسی غاپی پا خپل جنس پسی غاپی او دا غیر جنس نوکری کئی دا انسان غلامی کئی او خپل جنس پسی سکی گی غاپی دا سی سڑے بے خپل مسلمان پسی غاپی او دا غیار و غلامی کئی دا سی ملا بیا خپل ملا پسی غاپی او دا غیر نظام لغلامی و نوکری کئی او پاک پرس پسی غاپی پاغه پسی چه کمدنو غاپی او سپی چه کمدنو شاوتی وی ده شاوت نه ختمی گی بیا نو دای وصرا بدو خبرو که وی او ده سپی پریشانی هر حالت کی وی نو دوم پریشانی پال حالت کی وی دارنگی گمراهیه ان تحمل علیه الاس وین تترک ہویا لحظ دغا کس چلے چې چاپ باندې خواہشات غالب شوی نو ان وعستہو فهو زوال وین ترکتہو فهو زوال فزلالتہو علا کل حال کنسیت و تکیم گمراہ دے کنکی و تم گمراہ دے فزلالتہو علا کل حال نو پار حالت کی گمراہ ہے پار حالت کی گمراہ ہے سم ربت اوسخا مثال لے اللہ لی فمنگ نراولی انتا عمل علیہ علاس فامسلو کمسل الکلب ودد مثال پشاند سپیدے انتا عمل علیہ علاس کتو ورزی پدباندے نیالاس دے سنکی گی وائن اوتا ترکو کپریک دے دلارا نیالاس سنکی گی ذالک مسل القوم الذین دار صفات قاقوم دار حالت ناوی قوم چې درو جن غنی آیاتونه زما قوم یو وی ودې کتل یعنی دا ضرورت دی دار د شخص مثالی مسل القوم الذین مثال لا قوم چې درو جن غنی آیاتونه زما فقصص القصص او بیان کته حالتونه او کته بیان فقصص القصص او کته بیان لعلهم یتفکرون کې دې چې دې فکر وکي اور دې غلط مثال نزان بچ کی دې غلط مثال نزان بچ کی سا امثل القوم بد دې مثال او حالت دا قوم چې درو جنګني سا دا خلاف القياس وي دا قوم راضي فعل تعجب سیرا قيل ساوا دا وچ طويلي زاروبا او اقیل ضروباتو نو دا سو اده واو پالیب بدل شوه ده اگر چه فیل تاجب پاغه کسی کمدنو نچلیگی قانون بکی دا قال او دبا نچلیگی و دا بکی دلیده لده خلاف القیاس وی دا تاجب سی غدا سا او ساعت سب بد ده او سس خواده مثال لا قوم اشاره دا دیتا چه دا بجی سوکری دلی وی چه دا مثال زان دا پارا ہوئی او چه پما دا رسپی دا مثال سشی راشی نو ارسو کوئی چه مال سوک دا مثال نوئی چه وسپی دا رسپی دا مثال نا خلق زان ساتی نو دی مثال نا زان بچخی سبات دے و سناکار دے حالت دا قوم آغی چه دا رو جنگنی آیاتو نا زمان پان بسم کانوی ازریمون او بزانو نبانی چه کم دنو زیادتے کئی مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ تَسَلِّدَ آئِتَ سُوک چه ہدایت مَنْ يَعْدِ اللَّهُ آو سُوک چه ہدایت تو کیا اللہ یقیناً دے دے ہدایت مندن کے وَمَنْ يُغْلِلْ آو سُوکو چه غلط کیا اللہ یقیناً داری برباد او تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمْ اتباو کی دمان زلے اتباو کی گنینو ساروی بدن جوڑ شی او پرتګونو بم یستلی بیا په بربنده به ثواب کوي او بربنده بیا ثواب کوي ولقد زرنا لجهنم كثيرا من الجن او یقینا پیدا کړی مې د پار د جهنم د پار د جهنم لام د عاقبت ته لام د نتیجې ری لام د تعلیل نه ری لام د تعلیل لعبدون را ده پیدا انسانان عبادت لري ایدا چل دی عبادت لري هغه غایت تشریعیه ده او دا غایت تکوینیه ده مطلب چې چا عبادت وکړو ته به وای چې جنت لا پیدا و او چې چا عبادت پرې خود ته به وای چې سلا پیدا و جهنم لا پیدا و دا عبادت د وجنه سوق جنتیان شي او سوق دوزخیان شي فل جهنم ایزکه وي فلام دا عاقبت دا نتیجه دی او یقینا پیدا کری منی جهنم لڑیر دا پیریانو دا انسانانو نا اغا سوک دی چکم جهنم لپیدا دی دا اغی علامه وی علامه وی چه اغی دا علم دا اندامو نا پا سکلی علم کی استعمال کرل او پا آسمانی علم کی استعمال نکرل بس اس پا لگی دلی خو کستا سو پکلو ولیکنو اخل دا علل چه چا ده کمدنو ده زمک پیلومو که او ده مالونو ده دولتونو په حصول که خپل استعدادونه استعمال کرل خپل زړی د قران د پاره استعمال نکو چې کم درفاتو د اوچتوالی د الله د محبت علمو هغه کې استعمال نکو کم چې کم دنو هغه د چا علمو د زمکه علمو او د مالونو دولتونو هغه کې چې کم دنو ارسه استعمال کړل خدا الله د پاره استعمال نکړل نو دک خلق دی چې دا دوزخ له پیدا دی ته به وایي چې څه له پیدا دی یعنی صرف او صرف حیوانیت پیژني او انسانیت نه پیژني هغه د حیوانیت اندامونه لهم قلوب غنا لهم قلوب خلا يفقهون بها لهم اعين خلا يبصرون ختم الله کې الکړو کو نو الکړو وخت پکې تیر شړي نو لهم قلوب لا يفقهون بها دې زړونه دې چې پویګ نه پاګې باندې مطلب صرف دا زړو رسمه کې پهلم کې سکی استعمالی خلا يفقهون بها لرفعناه کنه استعمالی آیاتنا کی نه استعمالی لهم اعین سترګشتا خو صرف پس کې استعمالی په زمینی علم دې کې انګلیشونو پالیشونو کې بایولوژي کې مسو فزیکسونو کې فارې کې سکی استعمالی خو پس کې نه استعمالی فلا رفعنا بها کې په قران کې نه استعمالی دا الله ز محبت دا الله رضین د پاره نه استعمالی هغه غوناشتا خدا څخه غوونه چې صرف څه کې استعمالی غانو بجانو او دنیا د پاره څه کې استعمالی خلقت الله رب العزت په اتباع د مانزله کې نه استعمالی چې مانزله کې نه استعمالول خدا څخه غوونه چې صرف د دنیا د پاره څه کې استعمالی کی دا خود خروم دی دا خود غویم دی دا خود سپین دی دا چې کمونو د ګډیو دو بیزیم دی نو دو دو دا سارویسو پرخ شو اولائی که کل انا زکر اغیی تعریف کئی human animal انسان وی یا مادی ترقی کون که زناور دی چه غوک سترگی او دا پا مادیاتو که خی استعمال ولی شی او زو میخ خندشی استعمال ولی دیتی نلک سو شو غطا میخ خشوالی که مطلب دا یو لوگ گونتا که غرد خواهی شو دا لوگ وندا کې غرض خر شو وای تاسو کل انوامي بل هم ځول څه مطلب دي چې لږ غرض څه دینه کنه دا غینه لکسو شو بس صرف خروالي کې اخ خر شو لکه غرض خر شو دا مطلب دې بس نو لام عین لايف شروع نه بیا دې سترګې دې خو ویني پینا فلم بینی ویني ها څه بینی ویني لا یو سرنا به ماونزله پی نوینی آیاتینا پی والا هم آزان غوگونا ولشتے خووری پینا نسو پیناوری پیلم پیناوری گانا پیناوری انگلیش پیناوری بیالوجی فیزیس پیناوری دو خودلی وزیه رد آغیلا او خووری لا اسمعونا بی ها ناوری پی ماونزله پیناوری قرآن پیناوری لا اسمعونا بی ها ناوری دی پدی باندی نتیجه راووطلا اولائک کل انام دادی لکه دستار وو صرف چه کندنو دستار وو پشان سو اولائک کل انام دیدی لکه دستار وو پشان صرف دنیا سارویم پوئی گی و دیم پوئی گی صرف دنیای مفادات سارویم آسے لئی دیم آسے لئی اولائک کل انام دادی لکه دستار وو اغی خوراک کئی بغیر د فکر آخرت نا دیم خوراک کئی بغیر د فکر اغیز کمدنو خوراک کئی او اغیز کمدنو سکاک کئی خوراک کئی سکاک کئی حلال او حرام تمیز نکئی د پردیو د خپل تمیز نکئی دیم د کشانت د حلال او د حرام سن نکئی وکال انان شو بل هم اضل ترقی زکا چا بویلو چه سارو پشانتشنو خوشو سارو سره قیامت کی سب کتاب نشته نشی سر ایساب کتاب نشته خویشو ناوی بل هم اغل بلکه دا اغی نه بدتر دی دا اغی نسی دی بدتر ولی اغی سر اقل نو اغی چه کمدنو اقل و سر نو تا دا اخیرت سوچ نکو نسو خبره او دا سر سشته اقل شته او دا بیام دا اخیرت فکر نکی دا اغی نه بدتر اغی لچه کم مالک خصمانه کئی خیال ولا ساتی داغه نافرمانی نه کوي او دوی چې کم مالک پیدا کړي داغه نافرمانی کوي هغه مکلف نه دي ته پوسته نه نيشته او دوی مکلف دی ردن څه دي تپوسته نو بل هم ساروی چی یو زلی پا لار بوزی را بوزی رکتا بل رس پی زمیدار پڑی واچی اغا تلار معلوم ای او دی غوی تلار نو دی دوخ پو غوی تلار معلوم نشوا دی دوخ پو خر تلار معلوم نشوا بل هم ازول بلکه داغی نسو شو داغی نبادتر شو داغی پیکر نیست اس نزو داغی نسو شو آغا غوی نورو نا غویان نجوڑی دی دی نورو نمس جوڑی غویان جوڑی دی بدتر دی دی دی غوی توب دعوت ورکی دی دی خرطوب سور کئی دعوت ورکی آغا دی نورو نا خر نجوڑی دی دی نورو نمس جوڑی خر جوڑی دا متعدی خر دی متعدی غوی دی اولائک کل انام بل هم اولائک هم الغافلون دا دینا خبر دا ما انزلنا دا اللہ رب العزت دی دین نیزان نا خبر کرده توجو و تنکی دی سر اولائک کل انا اولائک هم غافلون دا دی نا خبر وللہ الاسماء الحسنى فدعو بها فدعوی توحید دا غفلت ختم کی او اللہ سره تعلق جوڑ کی مسئلہ توحید راوڑا مسئلہ توحید اگئی غافل شد توحید نا ارو تاسو خو مغافل کی گئی دا غفلت چی کم دنو پریک دی وللله الاسماء الحسنى صرف الله الذي نمونه صفاتنا خصه خصه صفات خصه صفاتنا ده الله دي يعني عالم الغيب كل صفات تنادر شاره ده الله مشکل کشا كل صفات تنادر شاره ده الله عالم الغيب كل صفات تنادر شاره ده عطا كل صفات تنادر شاره ده الله گنجبخش كل صفات تنادر شاره ده الله دي او غوث دا کل صفت تے نو غوث توب تے اللہ رب العزت تے نو صفتونا دا خدای توب صفتونا خستا خستا صرف دے چاہی دا اللہ رب العزت وللہ الاسماء الحسنى او صرف اللہ لذی صفتونا خستا خستا فادو بیا راو بلی اللہ رب آغی باندی بیا دا آغی پزریان یو مطلب یعنی دک صفتونا صرف اللہ لو منی بل چالے ممنی فادو بیا راو بلی آغه اللہ لرپ دیباندی یعنی دا صفتنا صرف اللہ لہو مانی او بل چالے چکم دنو ممانی دویم فادو بیا راو غواری اللہ لرپ وسیلہ دا غنو منو باندی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لیو اللہم اینی اصالوکا بکل اسم ہوالکا سمیت بھی نفسک او انزلتو فی کتابک او علمتو آدم من خلقك او استأثرتو في علم الغيب اللہ پا هر نم پا وسیلہ دا نسوال کو دا اللہ رب العزت نم اسما اللہ رب العزت تا وسیلہ کا فادو بیا نراو بلی اللہ لرا داغ نمونو بزریہ باندی چستا دا عقیدہ وی چی اللہ مشکل کو شا دے دک عقیدہ او دک نم اللہ تا وسیلہ کا چه الله ز مشکل کو شابل سوک نمنم تزما مشکل پورا کون که یا الله زما دا مشکل سکا فادو بیا راو بلی الله لرا پدی باندی وزر اللذین بایکاٹو کی او پریگ دیا کسان یلحدون فی اسمائی چه آغی کو گوالی که پو نمون دا اللہ کی که گئی دا اللہ نمون سمطلب یو دا اللہ نمون که گئی یعنی دا اللہ نمون بل چالوئی شرک دا الله سره دا الله رب العزت سره شرک دی دا الله نمونه بل چاله وای کاګی دا الله نمونه چاله وای مخلوق دا الله نمونه چې کمنو مخلوق لو وای دا یو الہاد دی لک اوزان عزیز دا وزا کو منات چې کمنو منان کو دا الله نم غوث اعظم دستگیر هغه بل چاته وای حالی مشکل کشا حالی رضی اللہ تعالیٰ تے مشکل کشا ہوئی دا اللہ نمونہ کا گئی دویم دا اللہ دے صفتنو نا انکار کئی دا اللہ رب العزت دے صفتنو نا انکار کئی صفتنو دا اللہ نا انکار کئی لیکن ازنی معطله چې د الله صفاتونه نه مني درېم دا الله او مخلوق صفاتونه یو شان وي تشبیهي سوډلې مې ذکر کړې معطله مشبهه صحیح ده او بل هغه چې کوم نن مشرکی نا الله رب العزت صفاتونو نه انکار کوي دا الله صفات مدینه سلورم کاګي دا الله رب العزت صفاتونه دا الله صفاتونه معصیت کې استعمالي ګناه کې دا الله صفاتونه استعمالي وای پلان کې صفات وایا ریار به سره مینه پیدا کی دا دا الله نمونه په غلط ځای کې استعمالي پلان کې صفات وایا نو هغه تربور به دی ویلی شي دا الله صفات په ګناه کې استعمالول دا الحاد دی دا الحاد دی پینزم دا الله د صفاتونو دا الله رب العزت لا هغه صفاتونه او ان شاء الله ځان لنی ویلی دا الحاد دی ان شاء الله ځان لنی ویلی او تی ولا وای زال نه دی ویلی او تی ولا وای مدام الہاد دے دا الله په صفاتونو کې بغیر د شرعي اصول او تعویل کول بغیر د شرعي اصول او تعویل کول دام الہاد دے دا الله رب العزت د نومونو په بل جبه کې معنا کول دا چې کمندنو دې ته الہاد ویل ویل حادی دا الله د صفاتونو معنا کول شي په بل جبه کې لکه دا اول معناو کې خدا دا اول معناو کې خدا دا د بل جبه کې معنا دا دارنگی چه کمدنو در رب مانو کی پالن کے پالنہار یا پروردگار پروردگور دا چه کمدنو کی دا در رب مانا دا نبلا جبا کی مانا کول جائز دی دا الحاد بل کیا جبی والا دا اللہ دا پارداز کے ویطلاق خپل جبا کی منی چاہا پا بل چاہ کفر گڑی دا اطلاقم جائز دی لکه هندای والا او الله باندې اطلاق د بھگوان کی خپل جبه کی ترکیان چې کمندنو تن کری الله ته وی الله ته وی دا سی اردو فارسی پختو والا خدا وی دا غی په بل چا باندې اطلاق کفر غنی او دا وی په خپل جبه کې دا الله د پاره عالم ګرځول دی دا الہاد نه دی البته د ذکر او اذکار په ځای بدانوم نه وای اکه الله اکبر دا به ذکر ودا کې الله اکبر الله اکبر دا به نه وای چې خدای بزرگ خدای بزرگ خدای بزرگ خدای بزرگ خدای بزرگ خدای بزرگ دا به نه وای ثواب پاغ کې دې څه کم پادي شکر اغلې معصور اغلې نور د دې اطلاق څخه کم دنو دا ناروانه دي وذر الذين يلهدون في اسمائه پرېګ دې هغه کسان بایکاټ کوي دا کسان چې وګواله کې په صفاتونو د الله کې زردا چې سزا ورکړې شي د لاره دا هغه چې دی کوي دې کول دنیا کې پوهه من خلقنا امه یادون بالحق دا دې کم دنو هدایت تعالی په لاس کې ده او هدایت منیبین ته ملاويږي قام من خلقنا او دا غچانا چې پیدا کړی مې دي یو ډول دا یو دونه بلا چا بیان کې خلق ته دا و به عادل او بده باندې برابرۍ کې او برابرې نور زور نه ذکر کړي او کسان چې درو ځن غني آیاتونه زما سره صدر جوم زردا چې زما ته کم دنو فما زما زونی هم دیلرا استدراج پدامه دمنول تدریجن پجم پدما دما به جهنم ته بوزم پدما دما سانا صدر جوم تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تورا دا اللہ پا صبر مدو ککی گا اللہ نیول کئی پدامائی کئی خو سخت کئی سانا صدر جوم زردہ چزاو پدامہ دمونیوم دیل رب دا آغا تر اپنا چردی بارو گمان می او پا آغا تر از چردی بارو گمان می لا علمون پوئی گی بامنا چرا نیول داسی پدا سی طریقه بیونیوم لا علمون چردی بارو تی بارو پوئی گی نا بام نیلوم مولت ورکم دیل را کن نکی دیمتین یقینا نیول زما مضبوط تی نیول زما آغا تکم دنو مضبوط تی او کلک اولم یتفکرو زورنا آئے فکر نکی دی شما بسائی من جنہ نشتر ہے پا ملگری دی سلیوان توب سلیوان توب دی نفی کول دی پارے دلیل راوڑو صاحبی ہم بس دا صحبت دلیل لے کنا دا صحبت سے کمدنو دلیل لے ما بسائی بیم نشتر ہے پا ملگری دی سلیوان توب دی سر وقت تر کڑے صحبت کردے تو پتی شب لیوانی بانے سن چلی دی لیوانے دی نده دا مگر یه رو انکه صاف اولا منظرو دا ده کمدنو دعوت ده عبرت ته او اثبات ده توحید اولا منظرو آیه نگوری دهی اولا منظرو فی ملکوت سماواتی آیه نگوری دهی فکر نکه ده نظر پس لکه چه فی راشی ده فکر بمانو آیه نگوری دهی پاج آئی بودا اسمان نوزما که وما خلق اللہ آج پیدا کردی اللہ ده سسیدنا او کې دی شي چې دې کې دې فکر نه کوي وانا سا یکونا چې کې دې شي دې دې نیټه ده دی په بیا ای حدیث باندې یؤمنون پس په کوم یو بیان پس د قران ثوري باندې ایمان ما یغل الله تسلی دایتا سو کوم چې غلطی کی الله رب العزت غلط کی یعنی رزق توینات کوي نو غلط شي فلا عادی له نشتر ادایت کون که دتا پایز و رومپی تغیانیم او پریگ دی اللہ دیل رب سرکشای دی قیام او نیران یس الو نکان استاعتی دیتا بوسکستان او بارد قیامت نبی دیل می غیب دی نبی علیہ السلام و سلام نا دمانلو پزای اعتراضو نرادل بیانو شو مزیدارو شو بکاردار چی منلے دیتا منلو پزای اعتراضو نشو روکلل اب اس کے استانہ مبارد مقرار گڑھائی کی مبارد قیامت کی شکل وی ادری دل دے و تو ہوا آیا انما علم آئند ربی یقینا پویا او علم دے قیامت صرف او صرف زمان رب سر دے ما سر نشتے آئند ربی صرف زمان رب سر دے لا اجلی ها نخکارک دیل رم پا مناسب وقت دے کے اللہ ہو مگر یو اللہ پخپل وقت کے بے اللہ کارکی لا اجلی ہا نخ کارکی دیلارا لی وقت یا فی وقت یا پا مقرر وقت دے کے اللہ ہو مگر یو اللہ سا قولت سماواتی پڑت دا قیامت یو مانا خفیت پڑت دا قیامت پا اسمان و پزما کی پڑی اسمان و پزما کی یعنی پا دی نظام کس دے پڑت دے شدہ نظام را ارتوشی و قیامت کشی دی نظام کی بیزمک و اسمان کی پڑتے دویم سقولت درون دے دا قیامت پا اسمان و پزمکا دا اسمان و اسمکا انیشی برداشت کولے نو پنج بوٹی ہے تو بیت سشے برداشت کی تو بیت سچے کم دنو برداشت کی سقولت حسنوات و الارد درون دے دا قیامت پڑتے دا قیامت پا اسمان و پزمکا لا تاتیکم نبرازی تاستا الا بغدتن مگر ناسابا یسالونکا انہی غزنی نخوی ناسابی رازی یسالونکا کانکا فیونانا بیتا پوسکستانا لکشت پویا پدیبانی حفیون عالمون تجھے کامدن پویا پدیبانی وطوا یقینا علم نا قیامت صرف اللہ سر دے و زیاد دخل کن علا عالمون پوئی گینا نبی تصرف دا نبی علیہ السلامنا لکا سنگ چه عالم الغیب نبی علیہ السلام نده پپٹو بانی صرف اللہ پوئی گی ودا کشانتی متصرفم سکتے یاو اللہ نبی علیہ السلام متصرفم نده چه عالم الغیب نده متصرف نده نو حاجاتو که صرف سکو گوڑی اللہ ودو خوفا حاجتونا صرف دا اللہ نو گوڑی نبی علیہ السلام حاجتونا نشی سرکو لے وارتو آیا لا عمل کو لا املکو زواس نرم دبار د خپل ځان د فائدې او د نقصان الا ماشاء الله مگر هغه چې الله غواړي. بارلیان وی چې وی لا املکو لنفسي نفعا ولا ضرا زده کم دنو ذاتی طور دا د کم دنو د نفع او د نقصان وسنه لرم او الا ماشاء الله مگر هغه چې الله مال راکی تو ان زه مختار کول ما او مال دار سے اختیار را کړل دي دار سے اختیار را کړل دي دې ته غلطه معنی وې دا د کګو زړونو معنی ده چې کوم ځای کې قران کې استثناء دي نو هغه ځای به بیا څه کوي چې کوم ځای قران کې استثناء نوي لکه سورۃ الجن کې وې لا املکو لکم ذرن ولا رشدا لا املکو لکم ذرن ولا رشدا فالتقو الا نشتا لا املکو لکم ذرن ولا رشدا التا الا نشتا دی دا دا کگو زلونو کگا مطلبو لا املکو لنفسی نفن ولا ذر دا استثناء من قطع دا زکا زنی زی قرآن ندا ذکر کردی دا مستقل کلام دی زو اسن لرم د ځان د پاره د فائدې او د نقصان یعنی د ځان لا فائدہ را کول شم او د ځان نه نقصان لري کول شم الا ما شاء الله فهو قائم مگر هغه چې الله غواړي نو هغه کیږي الا ما شاء الله فهو قائم مگر هغه چې الله اراده وکي او الله غواړي نو کیږي هغه کیږي ما شاء الله فهو قائم چې الله غواړي نو هغه کیږي دا استثناء منقطع ده او کوم متصل شي لا املکو لنفسي نفعا ولا ضرا ما فوق الاسباب الا ما شاء الله ما تحت الاسباب ذو اصل لرم د بار د خپل ځان د فائدې او د نقصان مگر آغا چه اللہ رب بولی دا توس را کردی دا ظاہری اسباب دلان دی ظاہری اسباب اللہ ما شاء اللہ ولو کنتو عالم الغیب او نفید علم غیب بیا ولو کنتو عالم الغیب او کدو پوی دلی پا غیب باندی مخام خاما پا دیر جمع کردی و فائدہ او نیک عمل زال لو میں سے کم دنو فائدہ او نیک عمل جمع کردی او نبو راست دلی مات اسا تکلیف ان انا الا نذير مبشر نمازم اگر يرون کہ وزير اور کون کہ با زما منصب دار یعنی زما منصب د دعوت ته اور تبلیغ دے زما منصب د الوهیت نره ز پیغمبر ما الہ نماز ایسو یعنی الہ نما الا مگر يم يرون کہ وزير اور کون کہ پاردا قوم شيقین کہ هو الذي خلقكم دا د کمدنو دلیل عقلی په توحید دلیل عقلی چار کلا پیغمبر علیہ السلام نالم الغیب دی او نه چې کمدنو متصرف دی هغه الہ نه دی الہ صرف الله دی وګور بچی ور کول دا الله کار دی پکې چې کمدنو زورونه ته اشاره ده چې الله بچی ور کی او بیا دې نسبت غلط کی او بل چاته چې کمدنو نسبتونه وکي الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونه او ګرځولې ده د دینه بي بي دو لیاس کو نه اله چې حرام کې دي سره باغ او کې چې پټ دي دام خاوندې خزل را هو اخ لدا حمل سپک فمرت بي پاتې کې دي لرا فلما اسقلت دا والله ربهما هر کلا چې درنه شي نور هغه دې دواړه الله لرا شراب دې دواړه دې کرا دې کوم لا پورا بچي شوبا مونږه د قدردانو نه انشاء الله ول پورا ورک به الله سره صدر جوړو ظاهر کې خو نفس واحده ادم عليه السلام دې او داغینه ول بیبي پیدا کړه هوا به فلما تغشا دا داغی واقع شو چې هغه ل الله بچي ورکنو جاله له شرکا دا څه مطلب دی جالا له شرکا زنو ویل ویدا چه کم دنو نا هوا بای بچی نا پایدلو او مریدل با مریدل با وی شیطان وطووی چه تا جه کمدنو یو بچی لنم عبدالحارس که دا عبدالحارس نبیا با نمری وی آغی چه والا عبدالحارس که خودو وی آبی اپاتشو نو دا وی اللہ رب العزتوی چه ور ما کو او بیا چه کمدنو نسبت والا شیطان تاو کو چه عبدالحارس چه سوالو کی چه دا خو شرک شو چه بانده دا حارس نو دا خو شرک شو آدم علیہ السلام شرک کرده وی خیر ده دا شرک پی تسمیه ده او دا دمرا مسئلہ ندا یعنی دا زلو والا شرک نده سیر پاس پتو کو پیر آگه لکا خلو کسو شو دا شرک پی تسمیه ده وی دا دمرا غلط مسئلہ ندا سڑے بونیر تا روانو چاورتو سر تا دی ویزم دا لیوگان اخکار لا وی لیوگان نیو ما نا غورتوی یو خوکون تا پکی مالم راولا نا سڑیو تاوی چی دا لیوز بیش نایی که خنی چی دا لیوز بیش نایی که سنی خنی وچی شرک چی نایی که سنگخی جدا پکی لکھوکون تا که دی شرک چی نایی پکی سی داوی چی کمدنو آغا تا نسباتو کو دی روایت کی عمر ابن ابراہیم دے اغز وعید تے دو امداد سامورا قول دے حدیث ندے درم حسن بصری وئی چھد آیات عام دے دا آیات چھ کمدنو عام دے او تفسیر مراغی اغز گرکڑی دی فهو خرافه من دست الاسرائيليات دا درو قصه دا فهو خرافه من دست الاسرائيليات نقلت عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فلا يوثق بها دا الاسرائيليات نراد النشوي دا كعب الاحبار دي ووهب بن منبه قصه دا فدی اعتماد نکیگی لئن فیها طعنا صریحا فی آدم و حوا پاگی کے چکمدنو پا آدم علیہ السلام او پا حوا با الزام نے ورمین لہما بشرک او آغیتا دا شرک نسبت تے ومن ثم رفضاها کثیر من المفسرین دیر مفسرینو دار تا وکړه دا کیتا خدا غلط ده او حارس کم زه د شیطان نوم دی دا وای حارس کم زه د شیطان نوم دی نبی علیہ السلام خو حدیث کې راضي فرمایي اصدق الاسماء حارس و حمام چې کوم نومونه رښتینی نومونه او دارو په کې ناراضي یو حارس ته یو حمام حارس مانا سکون کے نسنا سکا سبر سوک کی او حمام مانا ارادہ کون کے نسنا سے ارادہ سوک کی سنا سے ارادہ سوک کی نو دا خو دا شیطان پر نمونو کی خدا نشتا نو دا سے جے کم دنو چاہد جی بھی پشپا کے جوڑا کڑے ہو او فیس بک انوی کا نا باز آئی دا گی تو ازگارو او دا آدم علیہ السلام و دا حوا با اینو میں اغسطے ہو تدیب و توجیح کی یو وی چی امدک کا شانتی پاتی شی تدیب وی محاط و طلابا بفیل الابنا محاط و طلابا بفیل الابنا دا جی کمدنو مور و پلار تا ملامتا ویلی فکارونو دا چا باندی دا بچو ناروا بچیو کی او خلق والا پلار تا ہوئی ناکہ والا کلار شی او دا چابا غوشو کئی لچابا غوشو کئی پاسڑے را شی پلار تا ہوئی گورا دا تاسو کارو کوئی زما بچے زما باغ دی داسی داسی کو ناکہ ملامت و اغور تاوی زخو نیم خبر وی دی خبر دا تا کر دا غد سپراتی دی دا دی ازوی نی دی رو دیتا معاتب و طلابا بفعل ابناوی مطلب چې آدم لا او حوال الله بچی ورکل نو داغی بچو دا چل شورو کو داغی بچو دا چل واغی ندی کری خود آدم و دا آوا بچو اکرل داغی بچو اکرل دا دویم ادادا چوی دا فلم ما تغشاہانا آم دی درم ادادا چه من نفس واحدانا دا قریش و نکو قصی مراد دی قصی ابن کلاب مراد دی سالورم ادادا چه دا ټول آیات عام دی دا سرنا من نفس واحدا اری او سڑی دا نفس واحدانا پیدا دی دا چه دواو دری اصل پر آران نی او وجال من آزو جا من هانا مراد من جنسی هادا دا دنا نا بلکه دا دا پشان دی دا مطلب یعنی اگر بی بی ام انسانو دا دا جنس نوالا اللہ بی بی ورکڑا یعنی پیرائی ندا او خوا پیرائی ندا و انسان ندا که پیرائی او خوا پیرائی سر دی واده کرده وی حسی کمری دا ننشوی پروشندان که دا تناست وی او یای چه کمدنو دا زن پیشو جوڑا کرده وی تور پیشو بیا بتای چه خدای پاکوزا بسنگرانیو او کل چه کمدنو د بوجه دلاندی ونو نوزی و کل ده کٹ دلاندی ونو نوزی کتو ونو نواتی ون خطی نبیا بسی چلی سوک پدی راکا کی بیا دا دا اللہ احسان دی چه دوار یو جنس نئی زکا چه ات تجانس یورس و تآنس تجانس سر تآنس راجی چه جنس یوی نمی نراجی نو محبت پا گراشی دا عام دی دستر نا اللہ دی آغازات چه پیدا کری تاسو دا نفس یو نام نیو پلار نا پیدای شل پلاران دی چانی خواج آلمین آزاو جا او گرزو لیو دلارام دا جنس دا دنا بی بی دا دا جنس ندا اے سورینال دعاو یا ام کیم وی جا لکم من انفسکم ازواجا بہت تر کی من انفسکم ازواجا او سورت روم 21 کیم وی خلق لکم من انفسکم ازواجا خواج آلمین آزاو جا لی اسکن ایلیا دا چه کمدنو حکمتو لی اسکن ایلیا دا چه آرامو کی دا سڑی دا دی خز سرا دا زائری آرامو نو زائری آرام آغا دا خز سرا راشی او دا زڑی اتمینان دا ذکر اللہ سرا راشی علا بی ذکر اللہ تطمئن دا زائری سکونو دا چه کمدنو دا بی بی سرا راشی لی اسکن ایلیا دا چې دې کوم دنو آرام می دې سره فلما تغشا په هغه وخت کې چې پټ کړه د دل آرام یعنی چې ما وکړه فلما تغشا په هغه وخت کې چې پټ کړه د مذکر دې نر دې ما دل آرام حملت حمل نفیفا نو واخلی دا چې کوم دنو حمل سپک یعنی اول معمولی وي همر ربي خدا ګرځي دا غي سره یو مان هغه سره ګرځي بلا تکلفا یعنی گیڑه لاسپکی یادویم پمر رد بی پاچی که دیل را یعنی ما حمل ارتاو نشی پمر رد بی پاچی که دیل را فلا ما از کلت نوار کلت چه دا درنشی داو اللہ دیدوار را بلی اللہ لرا اللہ دا توجو دیرشی خز سر رزان غمی خاون سر د خز غمی چیاس نا چه دا پا کمرشی او با دی کمڑا چی خز سرام غمی او دا سرام فکری چی هسته نه بچه نیمگڑی لیوانی یا غوگنی یا چه کمدنو مازگنی او دا مسلی پکی شل مسلی وی او دا والله دا چه کمدنو را غواری اللہ لرا چه رب دی دوارو دی لائن آتا اتنا سوالی هن کدی را کمون لرا پورا بچه سالی هن ما شما لی کسنگا نیکتے سالی هن پورا پورا پاندامونو تندرست سالم العظام جا للہ نکونن نامن شاکرین شو مونگ دا قدردانونا مونگ بستا قدر کو دا توحید او دا علم دا دین فلما تاو ما صالحان فاوکی چوارکا اللہ دا دوار لرام صالحان پورا بچے مجالا لہو شرکا گرزی دی اللہ لرا اصدار پدکی پدکی والا اصدار جوڑی یو شرکا اعتقادن شرکا جوڑی سلام اعتقادن شرکا اللہ لجوڑی یعنی داو ایما پلان کے بابا را لرزولیو او ما د پلانکین غره جارو کړو ما در پسې ون غری جارو کړی دی وی او خدای را لبی را کړی نو دا اعتقادا نداوی چې دا مال پلانکی بابا را کړی دی دوی معاملن شرکا یعنی دا الله رب العزت د توحید او د دین خلاف استعمالی بیا دا الله د دین او د الله ر توحید خلاف استعمالی نو عملن ولا شرکا جوړ کی دریم قاولن شرکا نوم ولا غلط کیری غلط نوم ولا کیری لکا حسین بخشو حسن بخشو دا نوم ولا سکی کیری پیر بخشو پیر آدتا دا د کمنو نوم ولا کیری چې پیرانو ورکړنه بچي پیر آدتا دا نومونه چې کمنو غلط کی اپریده وی سین تتلو نوی آلتا دا غینه تا پوسکو چه لکه ستاسو نم نیو ستاسو نم دنائیو و تووی وی اللہ بخشو بل تاوی ستاسو نم نی ناغور تاوی خدا بخشو خدا بخش نو بل تاوی ستا چه کم ننسو نم نی ناغور تا دغش آده بلوی ده حیران شو چه دا یو خو اللہ دی دا بل خدا دی لکه نوز بخش مخش بانی خونه پوی آمیدہ فده سندید دی اپریدین تا پوسو کو یہ ستا سنم دی فده ده خیال خداو چه دی یو اللہ شو دا بل خدا شو کنا دا بل خدا شو او دا بل رسول بخشو رسول شو زبو شو تا سواما فاقو تا ستا سنم دی دو تا روغن تا کبی پاروار دی گور ایزا ما پاروار دی گور نم دی جالا لو شرکا فی ما تا اوما نو نوا ام اعتقادن املن ام قولن جال له شرکا دی کل کل دا سکیش استسکال و تلیو چه تنو چه و تلنو باران شو چه باران شو استسکان و پس را تلنو چه گوی خلوی پوک زنده بار خلوی پوک بنو تی زنده بار جال له شرکا فی ما تاو ما گرزی دید اللہ دا پار شرکان پاغس کچھ اللہ علاو ارکڑی دی فتح علی اللہ و اما شرکون بالاو بلندر دی اللہ دا آغینان چھ دیی صدار جوڑی عجز مخلوق اللہ سری صدار جوڑی زورنا آئی شرکون امال اخلوق شیع آئی صدار جوڑی دا اللہ سر آغا چھلیش پیدا کولی ایس چیز وامی اخلوقون او دی پخبلس دی پیدا کڑی شوی دی مخلوق دا اللہ سری صدار جوڑی بل ترقی د خالقیت اختیار نشته تصرفیم نشته ولا ستیون لهم نصرا او وسن لري د دې د پاره د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو مدد کوي وان تدوم الى الهدى وان تدوم الى الهدى ظاهر کې دل تدا دا چې وان تدعو دا جمالا جمالا لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتم نسكي معلومیږي تدعو دا جمعنا وائن تدعوم کتا سرا بلی دیلارا الالہدا ہدایتا یو مطلب ان تدعوم الالہدا کتا سرا بلی دی کافرانو لرا الالہدا ہدایتا ملایت سبیوکم دیستا سمنی یعنی دی با ترا بلی توحید تا خود دی پسڑک شرک وردن نشو مور پی لگے لرشن دی منی دې کمندونو منی نه دویما چې دا مشرکانو ته وي کتا سورا بلې دې معبودان باطل او لرا دې عجز مخلوق لرا الال هدا فلی او صحیح مقصد تا فلی او مقصد تا ولایت سبيوکم ستاو صاحبداري نکي سلام علیکم برابر دې پتا سبانه رابل ستاو دې لرا او یا غلی کې دل ستاسو بالکل برابر دي ان الذين تدعون من دون الله تنویر برداوا یا خنا کسان آجتنو کی درم اداوا سوا پلو آجتنو کی یو اللہ را مدد کئی یو اللہ را مدد کئی تاسو غیر را مدد کوئی ان اللہ زینا یقینا کسان چه تاسو را بلی دا اللہ نے علاوہ عبادن امثالکم داری مختاج تاسو غنتا کی بندگان نستاسو بشان یعنی جسن تو مختاج انو دا غشان تیغا سرے محتاج دے دی وی ویدای اتونه د بوتان مبارکی چا مبارکی بوتان مبارکی دی تو بوتی عبادن امثالکم که تو بوتی ناغا بوتی که تو توتی ناغا سر توتی که تو گٹی ناغا گٹی عبادن امثالکم تو نا جوڑ شوی او بابا لزی دا بابا ام پنا جوڑتی آسا دی مار دی او تزی چه مالا با اولاد را کی دا اغو خوزان لدو خزی و اولادی نو دا گنبا خشو دو خزی و اولادی نو تزی چه کم دنو چه مالا با پلانکی اجد پورا کی پلانکی دک کاجد د در آغلی و دا دک که بابا را آغلی و دل اچا پورا کرده چه دل اللہ پورا کن تال اللہ نیشی پورا کولی بعد سڑه لارو بادشاہ یو پیره ملما شویو بادشاہ ملما شویو بادشاہ تا دیر خوشحال شو ورطوی چه تا دربار تا راشا نصف بادل در کما زمیدار کاکاو ناغویز سید ور بشلک دو بابا بادشاہ دربار تا چه لارو دو بادشاہ دربار تا نوی بادشاہ سو شو اغیل و توی مجلت لده بادشاہ جماعت کی منز کو دیلر داسی ورط وردن نکرنو بادشاہ داسی لس کردی دیده سی دو دغه بلونه د سپي هیڅ دوا وړي څنګه هیڅ نه وړي یالانه چې دې دالانه وړي دې سره د شي نه وړي زالانه دالانه وړه ما زمیدار کا کاروان وی چې دې لګیاره بادشاہ د چانه وړي دالانه وړي زه تاسو کار چې زرا زمو د بادشاہ کو نه ساتم خو زه هم لښم د چانه وړه دالانه وړه نو ته دې زیارت تپروتې نه عبادت هم سالکم دا جتون دا غومو نو آغا چانا وقتی دا اللہ نا وقتی سیم دا چانا وقوارا حد امسالکم دید چکم در بندگان او مختاج استاسو خونتام فدعوهم نزید راو بلی دیل را نامر دا توبیخ تیدارا چه اللہ اجازت ورگی فدعوهم راو بلی دیل را فلیستجیبو لکم قبولوات قبول تیاریو کی تاسو لرا زد کم دنو قبول تیاری دلو کی فدعوهم راو بلی دیل را فلی استجیبو لکم قبولتی آدیو کستاسو مطلب داری چه دی دا قبولتیانا چه کمدنو آجز دی دا قبولتیانا آجز دی سورت احقاب پینزم آیات کی ویلو وامن اظلو مما یدو من دون اللہ من لا يستجیبو لہو الیوم تر قیامت پوری دا قبولتیا کول نشی من لا يستجیبو لہو الیوم القیامہ چه قبولتیانی شکول تاسو لا تر قیامتا قیامتا چه کم دنو دل قبولتیانی شکولی تر قیامتا پوری نفادهم فلی استجیبو لکم نقبولتیانیو کی تاسو لرا ان کندم صادقین کتاسو یہ چه کم دنو رشتینی کتاسو رشتینی حالا هم ارجون یمشون بیا دا آدم استجابت دلیل ہوئی چه ولی قبولتیانی شکولی زکا مخلوق چې قبولتیا کوي غیلا اسباب پکاري او دې سره اسباب مخلوق چې قبولتیا کوي نو څه پکاري ظاهري اسباب او دې سره ظاهري اسباب عالم ارجون يم شو نه بیام عايشه دې لره په چې دې تاګو کې پاګې باندې عاملم اې دې يم شو نه بیام يا شر دې لره سنا چې دې نیولو کې پاګې باندې يا شر دې لره سترګې چې دې لیدلو کې پاګې باندې عاملم اذان يسمعون بیا ای سر دی لره غوګونه اسماونه بیا چې دی ورېدل کی پاګې باندې دا وای نشته ده کله چې کمندنو اوسنی برلیانو تویلې وي وای به ویلې شار سيشته د دې مثال اولیاو مثال دا وای چې کمندنو د توري د پشان دی چې تیکی کې دنې نو کار نکړي کو چې تیکی نه سکی راو باسی نو بیا خطیس کار کوي بیا خو سکی نو دا اولیا چې په دې بدن کې وو روحونه په دې بدن کې وو په دې کار کاوله نشو او چې کله سچو راو اتلو و څه کم نه وغلمو ان له اولیا مدد روحانیانو هغه څه کم نه کسته پیغام دی قرار دی اوسو وزلی وزه په یو سکند کې امریکای ته مرسي شو یو له ځان پرې کښ کښ حالت تلې چبولو یو له ځان پرې کښ کښ حالت تلې دا چې روان دي ولا د لیکاپټر څه شي دی وته لیکاپټر خو یو پرب زی لګا دې تر به خپېم تیز دي او سترګېم تیز دي لاسونه هم تیز دي وګونو خلا پرې ده پرې ده هاو پرې ده پرې ده اېګه خو چې کم ننو ډیر خلک دا وي چې نورې سلیسته خو زه د وګونه عاملهم اذان يسمعون بها الله وی نشته دا سيزونه دنیا سره د دې سيزونه تعلق څه شو دنیا سره تعلق دې ختم ام لام آزان و یسمون بیا دای بوتان مبارک وي د بوتان مبارک دا ویل تپو صحیح دی چیر دی خریش ترې چې دا تپو صحیح دی هغه کیشته نن تپو ستاجت ته او بیا د یمشونا یپشونا یبصرونا یسمعونا دا د کمنو د ذویل قولو صحیح دی کده غیر ذویل قولو دا د ذویل قولو صحیح دی ام لام آزان و یسمون بیا ایا ستر دی لره غوونه چې دی اوریدل کی پاغه باندې واتوایا او دو شرکا کوم راو بلې خپل شریکان او بیا چل جوړ کې زما خلاف فلا تنذرونی خدامه مکوئ ما تا دا دای بهادری دا یعنی چلو اول تجربه په ماو کې اول تجربه په ماو کې دغه شریکان ته ماو کې چې د قبولاته کو سترې کا ورشه ماو ته کې دا اول تجربه په ماو کې او دې راشي په ماره دا کټوالې دا زه به په تاولې راو بل تاسو خپل شریکان ثم کی دونی بیا تدبیرو کوي زما خلاف فلا تنذرونی مال مولت مرا کوي دا څه چې دومره کلکه خبره کوي مستا ملګری څوک ته استا اعتماد پچاره چې دا سخت خبره کوي دا دایې اعتماد په الله وی ان ولی الله الذی یقینا دوستا دوست زما معاون او مددگار زما الله غزا ته نزل الكتاب چې نازل کړل کتاب په دې مساله نو چې کم ذات دا کتاب نازل کړل او دا مساله نازل کړل دا حضرت هغه مساله کوم دا هغه مساله کوم نو اخ په زما مدد کوي کنه او هغه الله دوستي کې نه کانو سره زورنا والذین تدعون من دوني عاجزین معبود باطل او هغه کسان چې تاسو را مدد کوي دا الله نه علاوه لا استطيعون نصركم واسنا لرد مدد سارو ستاسو او نه خپل ځانونو مدد کوي و ان تدعوهم دین ظاهر معلومی کی چې دا د مفرد څخه غلا ذکا و تراهم الیکا دا مفرد او ان تدعوهم او کتا ترا غواړي د لاره هدایت ته دا ایته وای کترا غواړي د لاره هدایت ته لا اسمعون دی اورینا کافران یادی او مشرکان و ترام او وینی بدیتا چه گوری بدیتا تا یعنی زایری سرگو بانی با گوری و هم لایف سرون دی وینینا دی پا انابت پا سرگو تا تا و دزلو پا سرگو تا تا نگوری و تا چه کمدن خفل کار مپریدا خوز الافوام واخل خوید ما فاین ازان ناجانا کولو سیده باز دا کنزل و بدی ردی دا خو بدی کئی خوزان ناغرزه که بدی اخو گورا بدی بلو لو باسه خوزل افوا واقل خوید ما فای مسئلہ بیان کا لا اکن فی صدر کا آراج دو امانا خوزل افوا واقل خوید روانا ولو دا درگاہونو واقل خوید روانا ولو دا درگاہونو درگاہونو جا کمدن روانگ کا آغا جا کمدن روانا وان خوزل افوا واقل خوید روانا ولو دا شرک شرک جا کمدن روانگ کا او ختم کا پدا دلیلونه بیانوا پدې سره باز خلکو د زړه نه شرک چې کمنو ختميږي او دا عجزي د معبودان باطل او بیانوا او خلق پس شي پوهش خلق به پوهشي نبی عليه الصلاة والسلام حافظ ابن قیم اغاثة الاحفان کې د بت پرستو بارے کې د شیطان وسوسې هغه ذکر کړی دی چې دا بود پرستی او سنم پرستی څنګه چې کمندونو کیږي نو هغه د معبودان باطل او عاجزای آج کرکړی دي چې دای ته کمندونو عاجزانی نو وای مدینه منوره کې معاذ رضی الله تعالی نو ځوان لکو دا سنور ځوانان لکانو نو دای په چا چې بوتانو لا چې کوم خلکو په ایمان راوړي نو هدی به دغه بوتان آبه راغستل او کله کوی ته غزار کړي او چې دې ته پته شي ولګي چې دا خو عجزان دي څه کوله نشي نو یو ځلې د یو تن بوت راغستل او پاګې باندې د پاسا د ګیدړ ګندګي لګولې دا ګندګي په لګولې دا بیا ولا یې کړې هغه چې راغله دا چې کتلې دا تری خونده کی بوی نه لکه چه ده خدای نه اوز زی لکه کنه ده خدای نه لازه تری خونده کی بوی زی چه وی کتل نبس وی عرب بون یبول سالبان و براسی لقد آنت من بالت علیه السالبو وی عرب یبول سالبان براسی دلم ربی چې ګیدړې په سر میتیازې کوي لوبړې په سر میتیازې کوي لقد هانا من بالت عليه السالب سپکت هغه څوک چې باغ باندې ګیدړ میتیازې کوي فراغ اسلام راو هذا امر الجمهور رضی الله تعالی مسلمان شوی نو انا د دې د معاذر نو تر وای دو دلر نو د تر کا کا د بوتې څوک راو واستو ان لاس باریا تاوکو وی غورځو وی غورځو هده چراغل دې زما خدای سره شدا چې قتل لا قتل دې قتل دې خپل پروت دې راغله ته آسی خدای بریت تاوکلې خدای کوي ته سوای نه چاته چراغل سوال ته غورځولې ها ٹھیک شو ٹھیک شو تاسو تر نه ونه ٹھیک ٹھیک شې وصله نه وایره نو تاسو رضا وصله دم بیا چې سوکراشي او داسې دغه کینو تاسو ورکوه تورې سره سکړي ده بیا چې مهاجر راغله چې کتلې دې له کاجې څخه وکړلې تاسو کړه تورې سره یې کړه اوس دا سره کړه چې هغه تورا هغه خدای یو مردار سپید واره دا یو ځای کړی ده درې وړې یو ځای کړی تو کوی درړه کړی نږدې کوی ته وزر چې دې راغله خدای خو سره تورې نشته تاسو څه کوئ بیا الله نشته ګرځي خدای نشته خدای نشته خدای نشته ګرځي خدای نشته یو خدای اله خوش ګرځي ګرځي ګرځي کوی تر تل راځي چې څه کوي سپه په کوم نه او دې په کوم خدای په کوم سره پروت دی ابر تړلی شي تر سره وتا بچ دا چې کتلې دي کنه وی والله لو كنت اله مستدن والله لو كنت اله لم تكن انت والكلب والسبير في قرن قسم په خدای کته خدای وي ته بنند سپي سره چې ګندر په کوی کې نه وي پروت نو مردار سپي سره ته خدای اله او فل لملقا کا اله مستدن الان قد فتشنا كان سو الغبن غرق شي تباشي ستادي غرزيدول تباي اوس ما تستادو کمالو مشو جتو غردو کبازي الحمدللہ العلی ذلمنن الواحب الرزاق دیان الدیان شکر دے خدایا شکر دے خدایا هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتان اللہ تعالی رشکرنا وحاب ذات رزاق ذاتی تعالی رشکرنا چه دا قبر کی دا گیر دلونا مخ کے رزر دی تیارونا سکلما خلاص کرم اور آگے اسلام سکو خوزیل آفوا شرک ختم کا عاجزی بیان کا خلقو تا او پا عاجزہ ایکو یکا خوزیل آفوا وامر بالعرف واقلہ چکم دنو خوید ماف آئیں وامر بالعرف او حکم کوا چکم دنو دا توحید حکم دا توحید کوا توحید حکم کوا دامو آیا چگینینو بس سے او شرک چکم دنو سسو ختم شو شرک ختم شو شرک ختم شو نا اغیر شنو نا بدلی آدو لاما مانن سوان و مثلو یا غوص و یوقابس ذالک من ودیم آدو لاما مانن سوان و مثلو یا غوص و یوقابس ذالک من ودیم اکا چکندن سوان و دو آغا سیزونه چکندن بیارا واپس کرل وقد تفوين ذا شدائد باسمها كما يعطف المستر بالواحد الصمد اوس مصیبتونو کی بل چاته چې کمنو आवाजونو شروع کړل وقم نارو فی سوق یام بهیره او حلت لغیر الله جهلا العلامدی او غیر الله په نوم معنی چې کمنو شروع کړی وقم توائفین اندل قبور مقبلا ویلتمس الارکان منهن بلاودی چه دی لگیا دی دا قبرونو نتواب کئی نو آشر که ڈیشنو نبن لئی دا توحید مسئلہ و دا عقیدی مسئلہ آغا مپریدا او بیانی که چکم خوزلاف وامر بالعرف واقل چکم دنو خوید مافای دا شرک دروان اولو وامر بالعرف او حکم کور توحید واردان الجائلین بدی ردی وی واردان الجائلین مخوارا و دنا پویونا دا غی بد ردی اغیی تا سوچ مکوا کلا کلا با دا بد ردو دا وجنا زړه ترازی چراشه توم وته چې کمندنو سو کا یا دو تو غون دي کاندل وته سکا چې دې کاندل کای تو موکا او یا چې دې باندې را دی وای نو بیان وته مساله کړه وسوسه برازی وای مان زغنک من شیطان نزغن فاستعذ بالله کراشی تا تر شیطان نه وسوسا فاستعذ بالله نو پنا غواړ په الله سره اوذ بالله وایا زکه چې هغه الله یریدون کدار سو په وار سباندی یقینا بشارت یقینا کسان تقو شغی ځان بچ کړي شرک نه او ځان بچ کړي شیطان نو وسوسو نه پاو کې چورسی کې دی ته او خیال شیطان نه یو معمولی مونته کې وسوسه راشي هدی غټای نه وسوسه چې دا هدا به غټای نه بلکې چراله نو دفای کا دفای پاوذ بالله کا او تابعداری مکاوا وسوسه راتل غیر اختیاری دی ساتل او عمل په کول اختیاری دی وسوسه ساتل او بیا په عمل کول اختیاری دی او راتل غیر اختیاری دی رالا نعوذ بالله و دفای کا او چتی بیا بیا ساتي او سوچو نو تا کای نو داسته چې کمندونو وسوسه دی خو خدا تیس غټای ځان سره هغه تاوما او عمل په مکاوا بس فریګ د زیبا نو دای تذکرو ډایرکت الله را یاد کی تذکرو فایزا او مبشرون یاد کړی لالار ناسا پای کی تذکرو یاد کړی الله لرا فایزا او مبشرون ناسا پای کی دی لیدون کی وی او کتون کی یعنی سوچ کې او فکر گئی وای اخوانهم یمدونهم فی الغی زور نه ذکر کئ وای اخوانهم او یاران د شیطانانو یارانو دوستان د شیطانانو اخوانهم رونه د شیطانانو یعنی یارانی یمدونهم فی الغی زیاتای دی لرا په سرکشای کی سرکشای کی زیاتای یا مدون اوم زیادتی دی لرا پسر کشائی کی ثم ملا اخصرون بیا دی کمی نکی و کتا اے نکی فمانلو دو شیطان کی یو و سوسائی دادا و ایز آلم تاتیم بی آیتیم دا شیطان پو گمراہو کی یوی دو گمراہو نداو و ایز آلم تاتیم بی آیتیم کارا چران اوڑی تدیتا یو موجزات دی دو خواخی یا یو نخاو آیات چکل بیانو نکی قالون وای دی لولج تبیتا تاول خوخانه کړه د معجزې لرا یعنی زمونږ د پاره باندې معجزه خوخه کړه وې هراولې باندې وې قبل معنا شې د آیات نه مراد آیات قرانیه بیا معنا لولا اجتبیتا لولا خلقتهم تا چې کمندونو ولي جوړګنه کړځان نه نه نن دې پکې صدر سمر سره ک آیات ما آیات دې پکې نه نه وي چې کله باندې نبی عليه السلام ته وایو نه شون دی به ولې نن څه دې جوړګړي اول معنا چې آیتنا معجزه الله ولج تبایتا تاول خوخ نکړه موږ لر دا معجزه راوړل چې موږ لر دا معجزه راوړل راوړل کنه او دویم به آیتن آیتن تنزیلیه آیت د قران دی ولنه نه راوړل وې نه و نن سنو لولج تبایتا لولخ تلقتا نن دی ولنه نه جوړ کړل ځان نه ورته وای نماز ته دواړو جواب زه قران بیانو معجزه زما اختیار کې نه دي شما تکلا الله وحي کې نه زما بیانو شاغه وحي نه کړې زما څه بیانو پڑھته وای نماز تبې ما یو هاي لیا یقینا ته تابعداري کوم داوی چې وای کول شي ما تر طرف درم زمانہ مر رب دې طرف درم زمانہ هاذا بصائر ترغیب للقران هاذا بصائر من ربکم داری دلیلونه طرف درم تاسو دا درسترګيري هاذا بصائر من ربکم داری دلیلونه طرف درم تاسو او هدایت او مهرباني د پاره دا کوم چې ایمان لري د پاره ته هیڅ ګټه علي واذا قرئ القران ترغيب الى القران د شرک نه بچ کېدو د پاره راشي او قران کریم وایي قران کریم چې کوم نه وایي واذا قرئ القران فاکه چې بیان ول شي قران کریم قرئ ای مجهول راوړه دې تمو ګورا چې ستاسو خوخي مولای وای ته به چې کمندونو اوري او چې ستاسو خوخي مولای نه وای نو ته به نه اوري ته به چې کمندونو نه اوري نه واذا قرئ القران فاکه چې لستل کیږي قران فاستمعون وقیک دې دتا حدیثینو ذکر کړی دی او مفسرینو چې آیات کریمه د موز بارکه نازل شوه ده اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی چې اتفاق دی چې د موز بارکه نازل شوه ده نو موز کې قران کریم لوستل کیږي اغیت اغوک کی دا اغیت اغوک کی دا بیات زنو علمانو پہ اجتحاد باننی فاتحہ مستثنا کرا دادا غیو اجتحادو دیو عدیس پرنا کے اجتحادو کو او زنو ایمو ویل چنائی استثنا پہ کنشتا دا غی پنیز دا غی اغی اجتحاد تکنو اجتحادی مسئلہ دا خدایو مسئلہ دا شایات کریمہ بکمزائی کی راشی آغازائی کی حکم واجبی نمونس کی قرآن تا وقت کی خودل واجب دی منس کی قرآن تا وقت کی خودل سنی واجب دی او دینا باہر نور زائلو کی قرآن تا وقت کی خودل سنت دی مستحب دی زنو عالمانو د عموم د آیات د وجنا بهرم چې کوم ځای قران ویل کیږي دا غي چې کوم دنو وخت کې خودل واجب ویلي خوځو لکه دا خبره کومه چې کوم لکه آسان نه نو زنو ائمو هغه مطلقاً قران ته وخت کې خودل واجب ویلي چې قران ویل کیږي نو وخت به تک دی دی وجنا ویل دي چې داغه کمندونو تلاوت په کمره کې سوکې نو دوه تیز باندې کې چې بل ملګری ووري زګه چې هغه خپل کې دی خپل کې په دالي قران جنګ وي بس خپل خپل ځان ځان تباوري او چې کوم مصاحب ویل دي نو خپل خپل کې ځه سیده قبل تاوري یا تعلیم د حفظ کلاس کې په هغه بغیر د تیز یا دیګین نو خیر نه زوي دي وای دي خو بغیر د منز نوم قران اوریدل دا چې کمندنو سنت موکده دی یا مستحب دی چې قران ویل کیږي نو بیا د بینه د پکار وګو ته کې خودل پکار دی او که سره منز کې قران کریم وای نه چې څوک سره منز کې شریک ته په هغه خو اوریدل سړي واجب دی خو که بهر څوک چې کمندنو ولاړ دی او یا اسی ګرځي هغه د خرط او خروته په ځای د ګب شپ په ځای باندې د قران ولې نه وري قران کریم ولې نه وري چې دې کمندونو کپ یو کمره کې ختم کیږي نو شاته او تعلقان کینې نو خرط او خروته جوړ کړي یا و جمعه کې ختم کیږي نو بار او ځای په ځای کینې نو خرط او خروته کوي دا قران کریم دی دا الله کتاب دی د دې خو احترام پکار دی دا آداب و خیال ساتل پکار دی دا دی قرآن پا بیادبه خلق تباکی گی دا احترام ضروری دی ازا قرآن قرآنو فس سمیعو لہو انسی تو دو احناب آغای چه کمدنوی پا موز کی قرآت کول مکروه تحریمی دی زکر دا واجب خلاف آغا کول چه کمدنو قرآت تحریمی دی آغای وی آئی پا دی پویدل پا قرآن کریم پا مزاج او دا حدیثو باندې چې پوئیږي نو هغه احناف د ټولو نه خ پوئیږي چې د تطبیق کم کوي او کم تفسیر احناف کې داسې بل څوک نشي کولای هدي وایي مولانا سیندی رحم الله یو ځای کې وایي چې شاول الله رحم الله وایي چې کې اوسړې وایي چې ما دې په حدیثه مالو کړي بیا غیر امام شافعي مذهب راوالي آیا چې اوسړې وایي چې مارې په سنت عمل وکړې چې نبی عليه السلام کوم سکړیو اکمه وکړې حدیث کې راغلی وکړو نه راغلی نو اگر په احناف په مذهب ملوکی احناف اوفق بالسنت تي اوفق بالسنت تي هغه په حدیث او په قران ډېر خپویدل هدي وجه نه هغه قرات خلف الامام هغه چې کمندونو نه مني هانیشته وي حدیثو کې وزن لوي و ادب چې کمندونو هغه ضروری دی واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا په دې روزه کې بیا د بای ډیری وشي د قران مجید قران مجید ویل چې جمعهتونو کې ختمونه کیږي خلک نیم سب اولاړي نیم سب پراتی خرته خرته موبایل راغلي دا څومره بده خبره او درس د قران د سړې ناشتي او د چې کمنو موبایل کې کوتي وي قران ته ناشتي دا سب سب رحموشي لعلکم ترحمون دا به استماع او پنسات ویل دي رحمت ویل دي رحمت خاصه شغه علم عمل عقیده محبت کیفیت د قران نصیب کیدل دي دا په ادب باندې کیږي په استماع او پنسات باندې چې استماع او توجه نشته څنګه ووشي څنګه ووشي قران ته مکمل همتن متوجه شه چشم بندو لب بندو گوش بند تان یاوی سر اکبر من بخند مخامق دو قرآن بیادبی مکوا که بیادبای زدیدلی باز دو مجلس نپاس نوزا زبست که او دکیدو تا دیدلی زا او که لبو تا دیدلی نوزا دست خبره دا چه قرآن کریم تا تناسی و بیادبی که انسان ده کمزوری جوته ورشی خوب ورشی او خو انسان کمزوره ده خو لکه چه تو مستقل و تخپیک یا پریوزی اپا مجلس کی پریوزی حالکا خوزہ کنا بیا او دشا بس نور کلکم خرابائیں بیادابائی نظام ساتل بکار دی استماع او انسات سرے رحمت تڑل رے رحمت تڑل رے او صورت قاف کی ہوئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او الْقَسَّمَ وَهُوَا شہید قرآن نبا نصیت آغسو کخلی چلی من کان لہو قلبن چا قلبن متوجی دے قلبن متوجی دے وگی اخی دے او حاضر دے حاضر دے اغنور سیزن پری خودی دے حمتن متوجی دے منگا چه کمدنو کمزورای دیری دی او اغا بیا چه کمدن آغا کمزورای بیادبای شکار شی بیادبای شکار شی اگا دار پلې جمعاتونو کې چې سکیږي الله دې معافي وکړي سړی خپه شي ډیر زیات او بوډاګان بوډاګان مولاړي او ځوانان دلګان نودريږي او اوس هغه ختمونه هم نشته چا اوسی پاره او تسې پاره او لسې پاره به ویلي زیات نه زیات چې پاره دوه سی پاره وي دوه سی پاره وي نو ودريږي لند تراویو کا په ادب وکا په ادب وکا به دې بالکل مکاوه دری آیاتو نووائی یو آیاتو آیا پا عدب ہوا ہے بی عدبی ہو لکھا ہے چھ بی عدبی تو قرآن کریم کہے اوریدو کی کہے وائلو کی کہے تو قرآن عدب ضروری ہو وائذا قرآن القرآن فستمیو لہو فاوکی چلستلے کی قرآن غوکیگ دی دیتا وانسی تو او متوجی شی دیتا نور کارون اپری دی انسان اگر نبی علیہ السلام دے خطبے دے جمعہ بارکی ویل دی من قالا من قالا لصاحبه اسکت چاچی ملگری توی غلے شا دوم لاغو کارو دوم زیادے ہو کو او نبی علیہ السلام وی ممس الحصا فقد لگا چاچی پو دے جمعہ پرز کانیا پلا دے پلکڑل کانیا پلا دے پلکو د دې کمندونو لغوه کارو کو د لغوه کارو د لغوه کار کی جمعه کې آیاتونه ویل کیږي خطبه کې خطبه ته غوږ کې خودل واجب وو هي کې قران او غوږ کې خودل وته واجب وو چې هي کې کانی آ پلا دې پلا کول نو د لغوه کارو په انسان دا دی چې ته استاد لاس بل ځایږي استاد توجه بل ځایږي لاس بل زیدی ستا لاس بل زیدی ستا سترگی بل زیدی ستا توجه با خود بل زیدی انسی تو انسات همه تن متوجه چشم بندو لب بندو گوش بند تانی آبی سر اکبر من بخن سترگی ده نور سنه بند که وگونه ده نور سنه بند که شوندی ده نور سنه بند که چه تا تا ده قرآن حقیقت معلوم نشما پوریو خند را شما لپا مختو کبی عدب ضروری شده ویستا شیخ سبراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل ادب کر بے ادبی سے بات آجا ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا ادب کا ادب دیر خشے دے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ادب چی کمدن اولانے پونے دا اولانے قرینہ دا محبت پہ قرینوں کی دا چی کمدن خیخ کارا کئی چیدو دو قرآن سرمی نشتے ہو کنشتے دے فَسَّمِعُ لَوَانْسِتُو واکی دی تاسو دیتا وان سی دو متوجی شی نور کارون اپری دی لان لکم تو رامون کیدی سی جب تاسو بان رام اکڑی شی رام در بان اکڑی شی واسکر ربک فی نفسکا او یاد و رب دی ذکر یو لسانی حضرت سیب ذکر کردی دی مولانا حسین علی نوور اللہ و مرقدہو پا داغه کتاب دی تحفه ابراهیمیه دای د پیر دیو مولانا محمد عثمان دامانی رحمه الله تعالی داغه پیرو حضرت سے داغه خلیفہ او داغه زیو مولانا محمد ابراهیم داغه د پارا د خپل استاد د زوی د پارا اگر تصور دای رساله لیکلی و دا رساله لیکلی و پڑیره دا کار رساله دا تصوف مقصدیم خودل ده چه تصوف سشیده دا چه هم کم خلق زن سیزونا وی نو داغی مقصدون ایم ویلی دی بیا مقصدون ایم ویلی دی فارسایی که دا رساله او اردو ته ترجمه شوی دا مقدمه دا قاضی شمس الدین صف رحمه اللہ و تعالی پی دا او چاپ تا قیمتی رساله دا اغه ذکر کړی دي چې ذکر نه مراد خواستن او غختل د الله رب العزت نه په حاجاتو کې واذکر ربک چې یاد او رب دې په حاجتونو کې یعنی حاجات صرف او صرف دا غنه غواړه موږ مخ کې ویلو د حاجاتو د وجنه خلق شرک نه کوي عبادتونو هم د غیر کې بیا نور سم کوي او قانون هم نغیر داکی دا شرک پی دعا مونده و دا قرآن مجید دیر ذکر کئی واسکر ربک فی نفس کا یاد و رب دی فی نفس کا پزڑک پل کی یا زان لن تظر رو و قفیا تظر رو و خیفا تظر رو ان پا آجزای سرا پرو رو آجزای سرا و خیفا او پا یارا یارا باندی دا فی نفس کا سمت لب دی هو دون الجار من القول نپتی زده وینانا دا دا فی نفس کا مطلب دی دا فی نفس کا مطلب دا دی چه چغی و رمباری مو باسا و دون الجار من القول نپتی زده وینانا نو اللہ حاجات غواڑی دا اللہ نا نو پا مزاو غواڑا ذکر کئی اللہ یادائی کلمت ویبه وی نور سوائی نو پا مزاو آیا تیز مو آیا دون الجار من القول نبتیزه ده وینانا فاصل قدیرم ذکر کردی دی او مظهریم ذکر کردی دی الاصل فی الاسکار الاخفا والجارو بیدتن اسکارو که اصل پتواله دی جار بیدات تی غنیت المستملی دمونیت المسولی شرح دا دا کتابونو نمونه دی خواه طالبانو پخوا منیا ویلا وی بی منیا دا طالبانو نیا طالب چه توبو وڑو خوڑ وڑو نمونیا و سرا نو خلکو راونی و بچه کو نو بیایو کاکا چه دکڑی وی دا طالب نه کتاب وڑو پی طالب خون خو بچ کو خوا کتاب خوڑ وڑو طالب و تروغون تا کدا سکر په پردوی پردوی مونیا و ټوله د مکروات وړکوا مونیا و ټوله د مکروات وړکوا د مونیا شرح دا د فقه مشهور کتاب دی د غنیت المستملی دا د مونیت المصلی شرح دا هغه ذکر کړی دی ان عرف صوت به ذکر ان عرف صوت به ذکر بداتن اوازو چطول پا ذکر بیدت تے او دا اللہ دا دی قول خلاف تے چوازکر ربک فی نفسک الا ما خص بالاجماع مگر آغا زائینا چی شریعت خاص کری دی لکا آزان ذکر دے پتیزہ دے اقامت ذکر دے پتیزہ دے دا سی تکبیرات تشریق تی تلویہ دا دا پتیزہ دی چی کم شریعت ویلی دی آغا زان لخبر دا وچه ده شریعت ندی ویلی نائی که واپو پتا بار نکائی ما ذری ذکر کردی دی اجمال علماء حالا انا ذکر سرن والافضل والجار بذكر بدات الا في مواضع مخصوصه اجماع کړي عالمانو چې ذکر سرن افضل لے جار چې کمونو بدات ته مگر یو څو ځایونو کې چې شریعت کوم ویل دي شریعت چې کمونو ویل دي ذکر وکاو شریعت مطابق وکا بیا به روحانیت فائدہ وی بیا به کمونو فائدہ وی اثار ذکر کړی دی په نامه کې یاد اقامت غزا ای روح را مرام احمد عید ال مجروح را دا الله یاد اول دا روح غزا دا او د زخمی زړه مرهم دی ګر زمانه غافل از رحمان شوی اندر اقدم همدمی شیطان شوی که یو ټیم کې دا الله نه غافل شي شیطان ملګری بشي مؤمنه ذکر خدا بی سیار گوئی تا بیا بی درد و عالم آبروئی اے مومنانو تا اللہ ذکر کوئی تا اللہ ذکر کوئی چیزت مومن ذکر را اخلاص میں باید نقص ذکر بے اخلاص چی باید ریت اول ذکر لے اخلاص پکار دے ہوئی وید ریت ذکر فائدہ نکی حامرا نبود باجو ذکر زبان ذکر خاصانی باشد از دل بے گمان خاصان پزلو ذکر کئی عام پجبہ کئی فی ذکر خاص الخاص ذکر سر ربود ہر کے ذاکر نے سو خاص سر ربود تا خاصانو ذکر سر رن دے چه سوک ذاکر نینو تاوانی دے ذکر بے تازیم و گفتم بیدت اس وان درا یک شرط دیگر حرمت اس ذکر بے تازیم چه دے داوی بیدت تے وان درا یک شرط دیگر حرمت اس فدی کی او شرط اگا چه کمدنو دو حرمت تے حرمت تے تو بے تعظیم ذکر مکاوا کمرہ کی سوک نشتا ودوم نشتا بیمارم نشتا یوازی او لقوان دا ذکر نالی بغیر دا چوگو دا سورو دا بے ادبائینا لکتیز وائن وائن لکتیز وائن وائن چوائر لکتیز میں ہوئے لے چھ بدی روح دالا و پزڑی رالا اثر دے رکڑے او شیطان میں لکوز غلاولے موائن جمعات کی غوبل جوړول بالکل ناجائز دي یا مجلس کی ذکر جاهرن کول دا مجالس د ذکر جاهرن دا بالکل ناجائز دي دا چې کم خلق کوي نو اغه ورته سنت نه وي دا درته زه خبر کوم اغه ورته سنت نه وي اغه ورته ثواب هم نه وي دا مواره اغه ورته سنت نه وي ثواب هم نه وي اغه وی دا من علاجن کو او د علاج د پاره وینه کل ضروری نه ده الفاظ صحیح وایو او نور علاجن کو علاجن کو او خبر ادا سدا چې عام طور ذکر چي ده خدا عبادت کتابی دي دا ادا سدا چې دي ته دا سدا چې سو کوته نه وي عبادت نه وي نو لکه دا اس یو تاویل نه یو توجیه ده خدا الله په ذمہ لرن دا کی جنا ذمہ فارغې ده لې فارغې ده لې نشي لکه بس اسی او بانه او کتا زان لا چه دا چه کمدنو منگو تسکو حیلاجانی کو او بروح بانه آنگا ٹیم سرخ کئی دا کئی دا کئی او بیا غبل جو کڑی جماعت کی خو بلکل بیدت تی بلکل بیدت تی جماعت کی ثبوت نشتر دی خبری او بیا نور و زائنو که خانقائی او دا جماعت نباری حالی انو آگی که ام چه دا غبل شی دا غبل چه کمدنو دا بی تازیمی دا دا جائز ندی زالوائے مولانا عبدالحی لکنوی رحمه اللہ چه کما رسالے لکلے دا صباحت الفکر فی ذکر بالجار نو خیر دے بھی گورا او دا اغا مقدمو گورا پخپلا ویتا پتو لگی اغا اتسالویخ روایات ذکر کردی دی اتسالویخ مقدمو گورا چه زب سبان دلائل پیش کوما چه سبان اغا دلائل پیش کردی دا وطا تا پتو لگی بیا او بیا پاغی بان دا وسنی قیاس کول دا اس خبر دا وادون الجار من القوی بالغدوی والا سال آنا پتیزا دوینا آنا سباو بیگا ولا تکو من الغافلین او مکی گذا غافلانونا غفلت مکوا قرآن ام ذکر دے قرآن ام غفلت مکوا او دو اللہ دیا دولو دا آجاتو کی غفتلون ام غفلت مکوا ترغیب او دلیل نقلی یقینا کسان چی بنی زرب سادی چا اللہ سر دی اند رب بکا چا استاد رب سر دی یعنی درجی دی مقرب دی ناغی زان متبر نگنی دی عبادت دا اللہ نا او پاکی بیانی دا آغی اللہ دا آغا اللہ پاکی بیانی او صرف آغا تا سجدہ کئی نکی بل چاہتا و تاسم صرف اللہ تا سجدہ کئی نکی بل چاہتا و آخر دوارنا تاسو چلو شکر